Kultury? Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny samolot jeszcze dziś wyleci z Warszawy po osoby, które chcą ewakuować się z Afganistanu. Sytuację na granicach z Białorusią omówili podczas wideokonferencji premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Balonowa impreza w Toruniu. Wieczorem startują zawody o puchar Gordona Bennetta. Dziś wieczorem z Polski wystartuje kolejny samolot, który poleci po osoby chcące ewakuować się z Afganistanu. Polska na bieżąco weryfikuje listę Afgańczyków, którzy wspierali naszych rodaków i chcą wydostać się ze swojego kraju, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister dodał, że rząd przygotowuje program wsparcia afgańskich uchodźców. Nie wiemy tak naprawdę cały czas i nie możemy precyzyjnie podać, ilu z nich wystąpi o status uchodźcy. Zapewne większość absolutna, ale tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Być może znajdą się osoby, które będą chciały wyjechać gdzieś dalej. Na precyzyjne informacje musimy zaczekać jeszcze kilka dni. W tej chwili trwają wszystkie procedury i te procedury na bieżąco będą realizowane, bo ta akcja jeszcze będzie na pewno kilka dni trwała. Do tej pory do Warszawy przyleciało ponad 260 osób, w tym kilkoro naszych obywateli. Organizacja Reporterzy Bez Granic wezwała prezydenta USA Joe Bidena do przygotowania planu ewakuacji z Kabulu afgańskich dziennikarzy. Zdaniem organizacji Stany Zjednoczone wydają się zaniepokojone jedynie ewakuacją własnych obywateli i współpracowników i skupiają się na operacji wojskowej na kabulskim lotnisku. Z kolei Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy alarmuje, że otrzymuje od reporterów w Afganistanie dziesiątki pilnych próśb o ewakuację. Wielu z nich obawia się o swoje życie pod rządami talibów, zwłaszcza miejscowe dziennikarki. Sytuację na granicach omówili przed południem podczas wideokonferencji premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jak napisał po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki, działania reżimu Aleksandra Łukaszenki traktowane są jako element wojny hybrydowej i próba destabilizacji sytuacji w regionie. Na temat migrantów, którzy masowo próbują przekraczać granice z Polską i Litwą z terytorium Białorusi, rozmawiał także ze stroną litewską prezydencki minister do spraw polityki międzynarodowej Jakub Kumoch. Litwa nie jest sama. Polska już udziela pomocy Litwie. Były dwa konwoje humanitarne. Większość oficerów służących we Frontexie to Polacy, ale jesteśmy gotowi dalej świadczyć pomoc, bo granica Unii Europejskiej jest jedna i to też jasno zostało w tych spotkaniach powiedziane. Nie ma granicy tylko polsko-białoruskiej, jest granica unijno-białoruska i te nielegalne działania reżimu Łukaszenki napotykają na zdecydowany sprzeciw wszystkich sąsiadów Białorusi będących członkami Unii Europejskiej. Od 13 dni ponad 30 uchodźców koczuje w Usnarzu Górnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Polski rząd zwraca uwagę, że pas graniczny, na którym są migranci, jest pod jurysdykcją strony białoruskiej. W związku z tym to na Białorusi spoczywa odpowiedzialność za wszystkie osoby, które są po tamtej stronie granicy. Dziś przez kordon wojska i straży granicznej przedarła się lekarka i dwoje tłumaczy. Domagają się dostępu do koczujących osób. O tym, że praca rolników musi być wspierana przez państwo, bo wieś ma ogromny wpływ na gospodarkę kraju, mówił podczas dożynek w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że dzięki żywności produkowanej na wsi rośnie pozycja eksportowa Polski, ale nie tylko. To jest niezwykły dar, który polscy rolnicy, polska wieś ofiaruje całemu społeczeństwu. Bezpieczeństwo żywnościowe, bo to nie jest tylko kwestia sprzedawania żywności. Pytanie jest również, ile jest tej żywności? Czy tej żywności może zabraknąć? Mogę śmiało to powiedzieć, w Polsce żywności nie brakuje i nie braknie. Prezydent zapowiedział też zmiany w rolniczym systemie ubezpieczeń, handlu bezpośrednim i infrastrukturze. Wieczorem w Toruniu startują balony w zawodach o Puchar Gordona Bennetta. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji na terenie Aeroklubu Pomorskiego. Są pokazy, warsztaty dla dzieci, wystawa sprzętu i loty widokowe. Patrzyliśmy tutaj na śmigłowiec wojskowy, tutaj na stare samochody, no i czekamy oczywiście na balony. Czy państwo właśnie wyszli z takiego lotu? Bardzo fajnie. Krótki to prawda lot, ale pierwszy raz mogliśmy zobaczyć Toruń, chociaż część Torunia z wysokości, więc ciekawy. Nawet 3 latce się podobało, tak? Tak.

Wolf Jah to brytyjski zespół z rejonu Black Country, czyli górniczego zagłębia Wielkiej Brytanii, gdzie wciąż żyją twardzi ludzie i muzyka rockowa próbuje wyrazić ducha tej krainy. Wydali właśnie trzeci album, Starting Gun. Talking fast. Kwadrans po 18:00, program trzeci Polskiego Radia, audycja muzyczna Pora na Rytm i nie odbiegając zbyt daleko w muzycznym duchu. 70. urodziny obchodzi dziś angielski basista i wokalista Glenn Hughes. Artysta, który ma niezwykle bogatą karierę, zaczynał w zespole Trapeze, a potem było m.in. Deep Purple, Black Sabbath, zespół Gary Moore'a i Black Country Communion. Thank you. Jest ostatnie nagranie na czwartej płycie zespołu Black Country Communion, wydanej w 2017 roku, gdzie, jak Państwo zapewne pamiętają, obok dzisiejszego jubilata Glenna Hughesa grali Joe Bonamassa, Jason Bonham i Derek Sherinian. Czy będzie ciąg dalszy? Nie wiadomo. Pandemia zrujnowała plany nagrania piątego albumu, a czas biegnie nieubłaganie, zwłaszcza gdy wokalista ma 70 lat. No ale podobno Glenn Hughes ma formę wciąż wspaniałą i ma ochoty kontynuować historię Black Country Communion. Powrócimy w audycji Pora na Rytm raz jeszcze do nagrań koncertowych, aby przedstawić Państwu najnowszy album Sheryl Crow. I woke up and called this morning. Czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze, jak Sheryl Crow w latach 80. śpiewała w chórku Michaela Jacksona? No tak, i to przez kilka lat na koncertach. Nawet duety z nim śpiewała w jednej piosence. No teraz jest samodzielną gwiazdą amerykańskiej sceny rockowej. Wydała album koncertowy Live from the Ryman and More. To takie podsumowanie jej kariery. Większość piosenek pochodzi z nagrań z koncertowej sali sławnej w Nashville, Ryman, i z kilku innych miejsc. Płyta zawiera największe przeboje wokalistki i takie coverowe ciekawostki z udziałem znakomitych gości. Switches on broken gates, broken dishes, broken parts. Streets are filled with broken hearts. Broken words never meant to be spoken. Everything's broken. To był jeden z tych występów gościnnych O właśnie, obok Sheryl Crow na estradzie amerykański gitarzysta i wokalista Jason Isbell. 27 nagrań na tej koncertowej płycie, dużo, dużo dobrej muzyki z oklaskami. Brytyjski wokalista Fing wydał wczoraj płytę It Isn't Until It Is z nowymi wersjami swoich najlepszych piosenek. Meet me at the station at 7 o'clock. You know what I like and I like 'em a lot. Let's go somewhere quiet where we can engage. Go somewhere rowdy where we can misbehave. Cause I'm a maker, babe. I'm a maker, life is how you take it, don't you think? I walk you to work when you finish your drink. Life is how you take it, so on, so on, so on. Get me in for nothing so my night can go on, go on, go on, yeah. Cause I'm a maker, babe. I'm a maker, give me just a little bit, give me an inch, you know I'm taking it. And all of this time we spent talking shit, yeah, you know it's all about making it, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause I'm a maker, babe. Mm-mm. I'm a maker. I'm a maker. For me to meet her outside. You know that I wait, cause I've been waiting all night. And everybody's leaving and we're moving back to mine. Yeah, it's a beautiful evening, taking our time. Mm-hmm. Give me just a little bit, give me an inch, you know I'm taking it. And all of this time we spent talking shit, yeah. Baby, it's all about making it. I'm a maker, babe. I'm a maker. 'cause I'm a maker, baby. I'm a maker. Dwanaście kompozycji, m.in. Sort of Revolution, Warm Shadow, Berlin Sunrise, Shakespeare, zostało nagranych przez Finka z dwójką kolegów muzyków w nowych wersjach i wydano to wszystko na pięknej nowej płycie. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej, to polecam gorąco jutrzejsze wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce po 21.00. A na zakończenie tego dzisiejszego sobotniego popołudniowego spotkania przed rytmicznymi szaleństwami, jakie zaprezentują wkrótce w Trójce Łukasz Ciechański i Ola Kaczkowska, nieco muzycznego relaksu. Witek Łukaszewski to wszechstronny gitarzysta, wykonuje nawet stylowo muzykę w stylu flamenco. Ma w autorskim dorobku kilka płyt, ta najnowsza nosi tytuł 12 spojrzeń. Witek Łukaszewski jest autorem całego materiału muzycznego i nagrał wszystkie partie gitarowe. Jako gość specjalny na płycie zagrał znakomity duński saksofonista Jakob Dinesen. I tego nagrania, fragmentu tej płyty posłuchamy dziś na zakończenie. Dym na wodzie. Dziękujemy.